ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 3। होने भर का एक मजा है जो देख रहे बातचीत भी एकदम सामान्य है। हाँ आपने दो घंटे मेरी बात की तो सुबह लेती बात तो आपकी ठीक लगती है लेकिन मैं तो कुछ भी ये बात कहनी चाहिए मत नहीं सामान्य क्लास नेतृत्व भी नहीं है देश के पास तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बुरा नेता भी हो नेता तो हो वो भी नहीं भले नीति की बात बहुत दूर की बात है अराजकता को हेल्प कर सबसे बड़ा अच्छा लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि सारे उपद्रवों के भीतर से तानाशाही की राजनीति पैदा नहीं पूरी अराजकता इससे नहीं पैदा होती अराजकता जिसकी वो फॉल्स होती है पीछे से पैदा होती जो सब चल रहा है ये मूल साधन की पैदा मिलने का लाभ है इसका पूर्व आयोजन है। अनार्की पैदा होती है और अनार्की होती है जिससे अच्छी से निर्देशित होगा अनार्की तो तभी पैदा हो सकती है जब बड़ी सुव्यवस्था हो उससे ही अनार्की पैदा होती है अव्यवस्था से नहीं पैदा होती। अच्छा नेता होने के साथ उसका पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी जरूरी है बिल्कुल जरूरी है ये भी नापंजी है इस मुल्क की ये भी नापंजी है इंटेलिजेंट कभी भी हो सकता है आमतौर से होगा जितना स्टूपिड आदमी है उतना ही जिसको सोसाइटी कैरेक्टर वगैरह कहती है उसमें फिट बैठ जा रहा है जितना स्टूपिड आदमी बिना आदमी एकदम फिट नहीं बैठ 25 पर उसको दिखाई पड़ता है उस दिन की अपने ढंग से जीना चाहे वो कैरेक्टर लेस है ऐसा नहीं है सवाल पर जिसको आप कैरेक्टर कहते हो उससे वो बहुत मामलों में राजी चाहिए कैरेक्टर का होगा वो लेकिन कैरेक्टर की डेफिनेशन उसकी बात में होगी अपने जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं वो सब कैरेक्टर नहीं भी कह पा क्योंकि जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं वो 4-5 हजार साल पहले बनाई गई तो कोई मतलब मगर वो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमारी ये अपेक्षाएं गलत हमारी अपेक्षाएं गलत ये अपेक्षाएं हमें नहीं करती कैरेक्टर जरूर करनी चाहिए वो नहीं वैसे तो सारी बातें ऐसी लगती हैं कि क्योंकि योजन वर्ष शहर में रहने लगे आओ तो सड़क के पेशाब मत करो जुर्माना हो जाएगा और बड़ा नेचुरल तो नहीं है ना वो कुछ कानून आ रहे इसी तरह प्रयोजन वर्ष बस वक्त पे सोसाइटी को कैसा रखने के लिए कि चलो बढ़ रहे ना हो इसके लिए सारे कुछ कोई एजुकेशन जिन्हें करेक्टर कहा जाए हाँ बिल्कुल कहा जा जैसे बहुत बुनियादी रूप से व्यक्ति का व्यवहार जितना अमूर्त हो जितना झांका हुआ होशपूर्ण अवेयरनेस उतना उस आदमी को मैं चरित्र मान क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक व्यक्ति जितना होशपूर्वक जीता हो उतने ही उसके जीवन में दूसरों को दुख देने पीड़ा करने परेशान करने के मौके कम से कम होते जैसे कि अगर मैं बहुत मुश्किल जी तो क्रोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्रोध करने के लिए बेहोश होना बिल्कुल जरूरी बात है, वो अनिवार्य लक्ष्य। लेकिन मैं क्रोध कर नहीं सकता, क्रोध करूंगा तभी जब बेहोश हो जाऊं, मूर्छित हो जाऊं। तो अमूर्छित व्यवहार को, कॉन्शियस व्यवहार को मैं चरित्र का एक बुनियादी लक्ष्य मानता हूँ। शायद दुनिया में कहीं भी चरित्र हो, किसी तरह का हो, कोई रूप हो, उसमें ये बात तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात, आमतौर से सारे चरित्र की धारणा है समय से, काल से, परंपरा से, परिस्थिति से बनी होती है, लेकिन उन सब में से कुछ सारभूत खींचा जा सकता है। जीसस का एक वचन है कि जो तुम न चाहो वो तुम्हारे काम करो, तुम दूसरे के काम करो। इसे एक एसेंशियल क्वालिटी कैरेक्टर की मानी जा रही है कि मैं आपके साथ वही करने की कम से कम कोशिश तो करूँ जो मैं आपसे मेरे तरफ चाहता हूँ। अब इसको किसी समय और काल से बांधने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, कोई भी धारणा हो, ये बात अर्थपूर्ण रहेगी। तो इस आदमी को हम चरित्रहीन कहेंगे जो आदमी आपसे तो सम्मान चाहता हो और खुद अपमान देता हो, तो चरित्रहीन आदमी। जो आपसे तो प्रेम चाहता हो और खुद घृणा देता हो, जो आपसे तो चाहता हो कि मुझे सुख दो और खुद आपके सुख की जरा भी फिक्र नहीं करता, वो कोई भी हो, इसका मतलब ये हुआ कि चरित्रवान आदमी हमेशा दूसरे की जगह में अपने को रख के सोचे, हमेशा ये देखेगा कि मैं इस जगह होता, दूसरे की जगह खड़ा होता तो क्या चाहता, वो मुझे करना चाहिए, और अगर उससे अन्यथा मैं करता हूँ तो नीचे गिरता हूँ, एकदम नीचे। तीसरी बात को कि हम समय काल सबसे अलग कर लें, मनुष्य की चरित्रहीनता के चाहे कोई भी रूप हो, वो जहां से पैदा होते हैं, जहां से पैदा होते हैं, उस रूट काज पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे क्रोध है या लोभ है या मोह है, सारी बातें ये मेरे भीतर कहां है, कैसे उठती है, क्यों उठती है। दमन करने को मैं चरित्र नहीं कहता, क्योंकि दमित आदमी खतरनाक हो, वो कभी चरित्रवान दिखेगा लेकिन कभी उसमें से विस्फोट हो सकता, वो सब दिखने वाला चरित्र होगा। तो चरित्रवान आदमी का तीसरा लक्षण नहीं ये मानूंगा कि वो दिखने वाला चरित्र खड़ा ना करे, यानी पाखंडी ना हो, फुकरत ना हो, तीसरी क्वालिटी का गिने हम, तो चरित्रवान आदमी पाखंडी नहीं होगा, वो जैसा है वैसा होगा और वैसा जाहिर करना पसंद करेगा। जैसा भी है, अगर मैं लोभी हूं तो मैं कहूंगा कि मैं लोभी आदमी हूं, अगर आपको लोभ से डर हो तो आपको मुझसे सावधान रहना चाहिए, मैं लोभी आदमी हूं, अगर मैं चोर हूं तो आपके घर में ठहर के मैं कहूंगा मैं चोर आदमी हूं, मैं कोई चीज ले जा सकता हूँ, उसके पीछे कोई कुछ पीछे झंझट चिंता की बात नहीं। तो मैं चरित्रहीनता पाखंड को सबसे बड़ी चरित्रहीनता मानता हूँ कि मैं वैसा दिखाने की कोशिश करूँ जैसे मैं नहीं हूँ, वैसा ढंग रखूं जैसा मैं नहीं हूं, और एक दो तरह का व्यक्तित्व बनाऊं। चरित्रवान आदमी एक ही तरह का व्यक्ति हो, उसकी पर्सनैलिटी एक होगी, और इसके लिए वो सब दुख, सब परेशानियां झेलने को राजी होगा। एक ही व्यक्तित्व को लेने हिम्मत जुटाए, तो चाहे कैसी काल हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी चरित्र की मान्यता हो, वो आदमी जैसा है वैसा आदमी भगवान पसंद करेगा कि नहीं। इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तब तो नेतृत्व में ये बातें होनी चाहिए। नेतृत्व क्या प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन जिसको हम आमतौर से चरित्र कहते हैं वो अत्यंत काल सापेक्ष होता है और काल के बीच से वो खतरनाक हो जाता है और पाखंडी बनाता है, एकदम पाखंडी बनाने लगता है, क्योंकि तो समय तो बीत जाता है, उसकी कोई जगह तो नहीं रह जाती, लेकिन वो हमारी छाती पे चढ़ा रह जाता है और उसको दिखावा करने की जरूरत हो जाती है। अब जैसे कि हिंदुस्तान की पूरे नेतृत्व को गलत ले जाने का जो कारण हुआ वो ये हुआ, गांधी जी ने एक तरह की सादगी लोगों के ऊपर थोपी। कोई आदमी सादा हो तो बिल्कुल दूसरी बात, लेकिन सादगी थोप दी जाए तो बड़ी खतरनाक बात है। जिन लोगों ने सादगी का गांधी जी के साथ व्यवहार किया उनके मन में विशेष होने की, सुख सुविधा की, वैभव की, प्रतिष्ठा की, यश की बहुत सी दबी हुई कामनाएं इकट्ठी हो गई और इधर वो सादे सादगी सरलता झोपड़ा ये सब चलता रहा और इधर भीतर ये सब इकट्ठा हो गया। जैसी सत्ता हाथ में आई उसका एकदम विस्फोट हो गया और दवा है जो हमारे भीतर वो शक्ति आने पर ही उसका विस्फोट होता है, वैसे नहीं होता। वैसे विस्फोट होने में तो गबला अटकेंगे, मर जाएंगे आप अगर विस्फोट होगा। तो हिंदुस्तान में गांधी जी ने जिन लोगों को खड़ा किया उनको एक झूठे व्यक्तित्व को आधार बना के खड़ा कर दिया। ताकत हाथ में आई कि वो सब व्यक्तित्व तो बह गया और भीतर का असली आदमी बाहर आ गया और वो जो असली आदमी वो बिल्कुल उल्टा साबित हुआ, वो था ही वैसा। अब मेरा मानना है कि इससे अच्छा हुआ होता कि हम सीधे साधे आदमी को जानते होते कि ये आदमी ऐसा है और ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ बुरा भी नहीं। तो नेतृत्व के सामने जो एक पाखंड फैला वो दिखा कुछ रहे हैं, कुछ कर कुछ रहे हैं, वो कुछ रहा, वो इस मुल्क को नहीं करता। सारी दुनिया में हमसे ज्यादा ईमानदारी है इस मुल्क में, चीजें साफ सीधी। इधर 5-6 हजार साल में हमने सब पाखंड था तो इतनी हिपोक्रेसी खड़ी कर दी। मैं इतना आश्चर्य, और ऐसा भी नहीं कि वो आदमी बहुत कॉन्सेप्ट है इस बात की जो कर रहा है, बिल्कुल अनकॉन्सेप्ट हो रहा है। जो रिश्ते टूट गए वो दो तरह की व्यवहार करता है, जब वो मंच पर आता है तो इस तरह का आदमी हो जाता है, जनता में तरह का आदमी हो जाता है। एक तो सजग व्यवहार हो और जागा हुआ आदमी चाहिए एक एक क्षण, दूसरे की जगह अपने को रखने की क्षमता चाहिए और जैसा है वैसा प्रकट करने की। अगर तीन क्वालिटी है किसी आदमी को मानता हूँ उसे रखना चाहिए, चाहे वो चोर ही हो, ये मैं नहीं कहता है नहीं करता, मैं मानता हूँ हालांकि हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है इन क्वालिटीज को संभाल के करने का, बहुत मुश्किल। अगर मैं अभी नागार्जुन की बात चलती थी तो कल ही नागार्जुन की बात करता हूँ, आपके कोई मित्र आदमी को मंगल ले कहने किसी को नहीं, मुझे उठना पड़ेगा ना, फिर चलना पड़ेगा। हाँ वो एक राजधानी से पूछा जाता है, नंगा भिक्षु और हाथ में लकड़ी का पात्र रखता है, बहुत खुशी होता है। उस गांव की जो महारानी है उससे बहुत प्रभावित, उसे भोजन के लिए बुलाया, वो भिक्षा लेने गया, उसने उससे हाथ से वो भिक्षा पात्र ले लिया और कहा ये तो मैं रखूंगी स्मृति में, आपके मैंने दूसरा भिक्षा पात्र बनाया वो आप ले जाए। उसने सोने का भिक्षा पात्र बनाया, उसमें बहुत बहुमूल्य मणिमाणिक लगाए, वो लाखों रुपए की कीमत का, वो नागार्जुन के हाथ में दे देती है। उसको ख्याल था कि शायद वो इंकार करेगा कि ये सोना मैं नहीं लूंगा, जैसे हमारी अपेक्षा होती है सन्यासी से, लेकिन नागार्जुन जो सब चीजों को सुनने वक्त मानता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं करता कि वो लकड़ी का है कि सोने का है या कुछ, वो पात्र लेके चल देता। पुरानी हैरान भी होती, उसने एक दफे भी ये नहीं कहा कि तो होने का है और मैं तो भिक्षु हूँ और ये मैं नहीं दूंगा। रास्ते पर सबकी नजरें पड़ती हैं, जो सूरज की रोशनी में उसका पात्र चमक रहा, वो नंगा आदमी सोने का पात्र लिए चला जाता, एक चोर उसके पीछे हो जाता है, कितनी देर ये नंगा आदमी इसको बचाएगा। नजर देंगे उसकी पैरों की आवाज पीछे आती देख कर जंगल में समझ जाता है कि मेरे पीछे तो कोई कभी आता नहीं, ये इस पात्र के पीछे ही आता होगा। वो एक मरघट में ठहरा हुआ है खंडर में, उसमें न कोई द्वार है न दरवाजा है, वो अंदर चला गया है, दोपहर का वक्त है, वो सोने को है, वो सोचता है कि नाहक बेचारा बाहर बैठा हुआ है, वो दीवार से चिपके चोरी मालूम कितनी देर बैठा रहेगा, इतनी देर बिठाने के लिए मैं क्यों उसे परेशान करूँ, और फिर वो चुरा के तो ले ही जाएगा क्योंकि मैं अब सोऊंगा, तो बैठा नहीं रह सकता, मुझे सोना ही है, वो ले ही जाएगा और चुरा के ले जाए, ये चोर बनाने का जुम्मा भी मैं चोरी, तो उस पात्र को उठा के बाहर फेंक देता है, क्योंकि तो जहाँ चोर बैठा है वो पात्र होने देता है, तो चोर तो हैरान होता है। एक तो वैसे ही आदमी अद्भुत था कि नंगा है और इतना बहुमूल्य पात्र लिए हुए, फिर उसने पात्र भी फेंक दिया, तो चोर उसको धन्यवाद देने के लिए खिड़की में फिर निकालता हूँ, कहता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, आश्चर्य की आपने ये पात्र बाहर फेंक दिया, पहले शक होता था कि नंगे आदमी कहाँ से इतना कीमती पात्र, फिर वो ऐसे आपने फेंक दिया जैसे किसी मूल्य का ना। कभी कभी मैं चोर हूँ, कभी कभी मेरे मन में भी ऐसा होता है, कब ऐसी हमारी भी हिम्मत हो, चोर तो हूँ लेकिन कभी मन तो ऐसा होता है कि कब हमारी भी ऐसी हिम्मत हो, क्या मैं भीतर आके थोड़ी देर बैठ सकता हूँ आपके पास। तो नागार्जुन कहता मैंने पात्र इसलिए बाहर फेंका, वैसे भी तुम भीतर आते लेकिन तब मुझसे मिलना ना हो पाते, इसलिए पात्र पहले फेंक दिया कि तुम भीतर आओ और मिलना भी हो जाए, तुम आ जाओ भीतर। वो चोर आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं कई साधु संतों के पास जाता हूँ, मैं भी शांति चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, सत्य चाहता हूँ, चोर हुआ तो क्या, ये तो मुझे भी चाहिए, तो चोर होने से तो ये सब मुझे नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब साधु संत ये कहते हैं कि पहले तू चोरी छोड़, चोरी छूटती नहीं, चूंकि मैं चोर हूँ तो क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं चोर रहूं और जो मैं चाहता हूँ वो भी मिल जाए। तो नागार्जुन उससे कहता है कि तू फिर साधु संतों के पास गया ही ना होगा, पिछले जमाने के किन चोरों के पास पहुंच गया होगा, इसलिए वो चोरी चोरी पे जोर देते हैं कि चोरी छोड़, साधु को क्या मतलब तेरी चोरी से, तू कुछ भी कर, साधु को साधुता से मतलब, साधु को चोरी से क्या मतलब, और तू कुछ तो हो गई, कुछ तो हो गई तो तू वो तेरा जानना है, तू साधु के पास गया ही नहीं। तो वो चोर कहता है मेरी आपसे बात बैठ सकती है तो मैं चोर रहते हुए कुछ कर सकता हूँ। तो नागार्जुन कहता है कि मैं तुझे करने को कहता हूँ कि तू कर, तो वो उसको कहता है कि जो भी काम तू कर पूरे होश से कर, चोरी भी कर तो होश से कर, जानते हुए कर कि ये तू कर रहा है, और एक एक हाथ भी उठाए सामान निकाले तिजोरी से किसी की तो पूरा जागरूक रहे कि नहीं, मैं उसको और कुछ कहता नहीं, अगर तेरा दिल हो तो 15 दिन तक यहाँ रुका हूँ तो फिर आ जाना। वो चोर तो तीसरे चौथे दिन वापस आता और कहता मुझे मुश्किल में डाल दिया, बहुत मुश्किल में पड़ गया क्योंकि कल मैं घुस गया महल में और तिजोरी पर पहुंच गया, तिजोरी खोल ली, जब होश पूर्वक हाथ डालता हूँ तो हंसी आती और हाथ भीतर नहीं जाता, मैं क्या कर रहा हूँ, और जब हाथ भीतर जाता है सामान निकाल लेता हूँ तब मैं बेहोश होता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल में डालती है, होश में तो चोरी हो ही नहीं सकती। नागार्जुन कहता हम कोई चोर नहीं, हम चोरी की बात ही नहीं करते, हमें क्या मतलब, तुम जानो तुम्हें चोरी करनी हो तो बेहोश रहो, कभी चोरी की हमसे मत पूछो कि हम चोरी के लिए कुछ कहते नहीं, हम तो इतनी जानते हैं तुम होश पूर्वक जो भी करते हो करो। और नागार्जुन ने वहां उससे कहा कि जो होश पूर्वक किया जा सके वही धर्म, और जिसके लिए बेहोश होना जरूरी हो वही धर्म, इसलिए अधर्म छोड़ने का सवाल ही नहीं, सिर्फ होश जिंदगी, इसलिए मैं कैरेक्टर का बुनियादी हिस्सा उसको मानता हूँ, मैं जो भी करूँ। मगर ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल है, अगर बेहोशी में होश नहीं है ये कैसा मालूम पड़ा क्या, वो बेहोश था, बेहोश हमेशा पीछे मालूम पड़ता, हमेशा हमेशा पीछे पीछे घटना के बीच जाने के बाद जब तुमने क्रोध किया, जब तुम क्रोध में हो तब तुम्हें कुछ होश नहीं, लेकिन क्रोध गया तुम लौट के देखते हो, कहते हो अरे ये मैंने क्या कर लिया, ये तो मैं कभी करता ही नहीं अगर मुझे होश होता। एक सेकंड की बात है ना, ऐसा थोड़ी कि महीनों बीते, एक सेकंड हाँ होश ही नहीं पकड़ा पाता है ना। क्या ये जो होश है, जो चोरी करने जाता था जब, उसने कहा कि होश में जब रहता हूँ तब हाथ नहीं। हाँ हाँ, वो वही बैठ के तिजोरी पे प्रयोग कर रहा है, वो जब परिपूर्ण होश से हाथ डालता है तो हाथ रुक जाता है, कॉन्शियस हो गया ये। हाँ कॉन्शियस है पूरा, नहीं ये किस बात का कॉन्शियस हो गया, वो जो भी एक्ट कर रहा है, वो ये जो भी पूरी सिचुएशन है, जो भी हो रहा है, वो पूरे के लिए कॉन्शियस है, जो भी है उस वक्त उसके भीतर बाहर चारों तरफ सब वो पूरा कॉन्शियस। जैसे होश होता है तो डर क्या, उस कॉन्शियसनेस में वो डर नहीं करता क्या, और किसी का डर नहीं हो सकता, जबकि इस कृत्य के प्रति वो कॉन्शियस है, जब वो जग के प्रति कॉन्शियसनेस होता है, कौन मुझे देख रहा है ना। अगर वो कॉन्शियस होना जो है ना, कॉन्शियस होना जो है, अगर कोई पूरी तरह कॉन्शियस है तो सब चीज के प्रति कॉन्शियस है, जो भी हो रहा है चारों तरफ। एक चीज के प्रति अगर तुम कॉन्शियस हो तो बाकी के प्रति सोए हुए हो। कॉन्शियस होने का मतलब सब चीज के प्रति कॉन्शियस होना है, लेकिन कॉन्शियसनेस के क्षण में फियर कभी पकड़ता नहीं। माने ये और हैरान हो गए तुम, न फियर पकड़ सकता है कॉन्शियसनेस के क्षण में, न मृत्यु पकड़ सकती है कॉन्शियसनेस, न जिसे हम बुरा कहते हैं, क्रोध है, घृणा है, हिंसा है, हत्या है, वो कोई पकड़ सकता। कॉन्शियसनेस के क्षण में तुम इतने नया छूते हो और दूर खड़े हो जाते हो, तुम इतने इनोसेंट और कुंवारे हो जाते हो जिसका कोई हिसाब ही कुछ भी नहीं पकड़ता, और पकड़ा कि तुम कॉन्शियसनेस के बाहर गए, छिटक गई बात, तुम डूब गए फिर। जैसे फियर किसी को पकड़ा, एक आदमी वहां से झांक कर देख रहा है और मैं डर गया, तो डरा क्या, डरा ये कि मेरा चित्त चला जा गया इस क्षण से बाहर, सोचा कि अब पकड़ाऊंगा, अब सजा होती है, अब बदनामी होती है, वो गया मेरा चित्त इस क्षण से बाहर, मैं बेहोश हो गया, मैं बेहोश हो गया। एक मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाऊंगा इस तरह की। एक जापान में एक मास्टर थीफ हुआ है, जिन स्टोरी है, एक चोर है जो साधारण चोर नहीं है, जो मास्टर ही कहा जाता है, वो चोरी का कला गुरु है पूरा का पूरा, और उसकी इतनी प्रसिद्धि है कि जिस घर में वो चोरी कर लेता है उस घर के लोग दूसरों से कहते हैं कि पता है हमारे घर मास्टर की से चोरी, लेकिन वो साधारण अंदर चोरी वो करते ही नहीं, प्राउड की बात। हाँ ये कीमत की बात है कि उनके घर में वो आदमी घुस गया, साधारण घर में तो कदम नहीं रखता। हाँ तो लोग चर्चा करते हैं कि फला महल कहता है कि हम साधारण लोग थोड़ी, हमारे घर फला चोर घुस गया, वो कभी नहीं पकड़ा गया है, वो बूढ़ा हो गया है, उसका लड़का जवान है। वो लड़का एक दिन उससे कहता है कि अब आप तो बूढ़े हो गए, कितने दिन के हैं, कहाँ नहीं जाते, ये अपनी कला मुझे सिखा दे। वो चोर उससे कहता है कि कला के साथ यही खराबी है कि उसे सिखाना मुश्किल है। वो चोर कहता है कि कला के साथ यही खराबी है, मैं कोई साधारण चोर थोड़ी हूँ जो तुझे चोरी सिखा दूँ, चोरी अगर मेरा व्यवसाय हो तो तुझे सिखा सकता हूँ, धंधा सिखाया जा और कला नहीं सिखाई जा, चोरी मेरी कला है, वो मेरा आनंद है, तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं चीजों को चुरा लाता हूँ। वो जो चोरी में जो जो कुशलता है बहुत मुश्किल है तुझे सिखाना, लेकिन एक कोशिश करके देखेंगे, अगर तेरे भीतर चोर होने की जन्मजात क्षमता है, सभी कलाकार ही मानते हैं जन्मजात क्षमता होनी चाहिए, चोर तो वो कलाकार, अगर जन्मजात चोर है तो कुछ निकल सकता है, नहीं तो मैं कुछ नहीं सिखा सकता। खैर आज चल, अंधेरी रात है, पूर्णिमा अमावस्या है, वो उसको लेके बेटे को लेके गया है, बूढ़ा है, उसकी उम्र कोई 70 वर्ष है, बेटा जवान है। जब वो एक महल के पास जाके दीवार तोड़ रहा है, संग बना रहा है, तब बेटा उसका कपड़ा है और वो बूढ़े के हाथ में ना कोई कंपन है ना कोई बात है, वो ऐसे दीवार खोद रहा है जैसे अपने घर की दीवार सुधारता हो। उसका बेटा कहता है अभी क्या कर रहे हैं, जरा भी घबरा नहीं रहे। कोई आ जाए, कोई पकड़ ले, कोई आवाज हो जाए। उस बूढ़े ने कहा ये सब बातें होती हो सकती हैं अगर मैं घबरा जाऊं। ये सब बातें हो सकती हैं, आवाज भी हो सकती है, कोई आ भी सकता है, पकड़ा भी जा सकता हूं अगर मैं घबरा जाऊं। ये सब बातें बेटे भय में घटित होती, इनकी वजह से भयभीत नहीं होता कोई, भय की वजह से ये सब बातें घट जाती है। तू चुपचाप खड़ा रहे। लेकिन उसे बेटे कहता तू कब क्यों रहा है, तो कह रहा कब भूले मेरे तो वहां घर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। वो बूढ़े ने सब दीवार खोद ली है, वो अंदर चला गया। उसको बेटे कहता भीतर आ गया, वो बेटे को लेके एक एक ताले खोदते हुए महल के भीतरी कक्ष में पहुंच गया। वहां एक बड़ी अलमीरा है जिसमें बहुमूल्य कपड़े और सब सामान रखा हुआ, वो उसे खोलता है और अपने बेटे को कहता तू भीतर चला जा और तुझे जो भी अच्छा लगता है वो निकाल जा। वो तो भीतर जाता है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अच्छे बुरे का कहां सवाल है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वो भीतर गया उस अलमीरे के, बाप ने अलमीरा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी वहीं लटकाई और जोर से चिल्लाया कि चोर, और सारे घर में हुल्लड़ मचा के बाप से निकल के भाग गए। वो बेटा उस अलमारी के भीतर बंद हो गया। वो सारे घर के लोग जग गए हैं, लालटेन निकल आई है, मोमबत्तियां जल रही है, नौकर खोज रहे हैं, मालिक खोज रहा है। और बेटे ने तो कहा कि महाराजा ये क्या हुआ, ये मुश्किल हो गई, मैं तो गया पहले ही दिन में कि चोरी सीखने का सवाल ही ना रहा, अब तो उसकी समझ के ही बाहर है कि क्या होगा और ये बाप ने क्या किया, ये क्या ठिकाना हुआ। और बेटा भीतर है और एक नौकरानी वहां से मोमबत्ती लिए हुए निकलती हुई उसके पास से, वो जिसको अमेरिका में उस वक्त हैपनिंग कहते हैं, इसलिए अपने पास कोई शब्द नहीं। वो जो चोर का लड़का अंदर बंद है, जैसे वो नौकरानी वहां के पास से निकलती कुछ होता है और वो ऐसी आवाज करता है जैसे चूहे कपड़े काट रहे हैं, आंख से लकड़ी पर खरोंच मारता। नौकरानी समझ के भी शायद चूहा या बिल्ली अंदर रह गई, चाबी खोल के दरवाजा खोलती और हाथ मोमबत्ती का अंदर ले जाती है। ये भी हैपनिंग है, वो फूंक मार के मोमबत्ती बुझा देता है, धक्का मारता और भागता है वहां, उसके पीछे 10-15 आदमी भागते। अब वो आखिरी शक्ति से भाग रहा है जैसा वो कभी नहीं भागा था, तो उसे पता नहीं था कि इतना वो भाग सकता है। वो एक कुएं के पास पहुंचा, फिर हैपनिंग ही है ये, तो वो कुएं के पास एक पत्थर उठा के जोर से कुएं में पटकता है और एक झाड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। 15 आदमी कुएं को घेर के खड़े हो गए, तो चोर तो कुएं में कूद गया, अपने आप मर जाएगा, अब इतनी रात कौन परेशान हो, सुबह आके देखेंगे, बच जाता है तो ठीक, नहीं तो लाश निकालेंगे। वो वापस लौट जाते, लड़का झाड़ के पीछे खड़ा हुआ घर पहुंच गया। बाप कम्बल ओढ़ के आराम से सोया हुआ है, उसका कम्बल छीनता है और उसको जोर से गर्दन पकड़ लेता है, क्या मेरी जान लेना चाहते कि तुमने क्या किया। वो बाप कहता जो हुआ हुआ, तुमने चोर होने की क्षमता, आप सो जाओ सुबह बात करेंगे। कहता बात अभी करनी है, मैं इसकी मुसीबत में पड़ गया। वो बाप कहता सुबह पति तू आ गया बस काफी, ये बाकी बात बाद में करेंगे, तू आ गया बस बात ठीक है, तू चोर हो सकता है। वो बेटा कहता मुझे अभी सब बताना है कि क्या क्या हुआ। बाप कहता वो सब विस्तार की बातें जानने का कोई मतलब नहीं, विस्तार की बातें जानने का कोई मतलब नहीं है, तू बिना सोचे समझे कुछ कर सकता है और चोर होने के लिए जरूरी गुण हो सकता है क्योंकि कुछ सब प्लान तो हो ही नहीं सकता, चोरी दूसरे के घर में प्लानिंग अपनी नहीं चल सकती प्लान नहीं, दरवाजा कहाँ है, दीवार कहाँ, कुछ पक्का पता नहीं, कहाँ नौकर सोता है, कहाँ पहरेदार, कुछ पक्का पता नहीं, बंदूक है तलवार है क्या है कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए, बिल्ली कूद जाए, बर्तन गिर जाए, कुछ पता नहीं, सब अनप्लान है। तो सिर्फ होश काफी है, वो कहता है कि सिर्फ होश काफी है कि क्या हो रहा है उसके साथ हम रिएक्ट कर सके। ये जो सारे जीवन की जो सिचुएशन है वो भी ऐसी ही है, अगर बहुत गौर से हम देखें वहां कहां क्या हो जाए क्या पता है, अभी हम यहां बैठे हैं एक क्षण में क्या होगा क्या पता है, कुछ भी पता नहीं है। अब भी क्या हो जाए क्या पता है, ये मकान गिर जाए तो उनको पा जाए, तो क्या हो जाए क्या पता नहीं। अभी कल्याण जी प्रेम से बुला लें, उनका दिमाग खराब हो जाए, वो सबको निकाल बाहर कर, क्या पता है? ये सब हो सकता है ना। तो हम कोई ऐसे जी ही नहीं सकते कि हम पहले से सब बना बना के जिए, और जो बना बना के जिएगा वो आदमी जीते ही नहीं, उसका जीना एक तरह का बारूद और उधार और बासर। जीने के लिए पूरी अगर बात हो तो जिंदगी की पूरी स्थिति में हमें सजग होकर जीना चाहिए और एक एक स्थिति की चुनौती को सामना करना चाहिए और जो उससे निकल आए। तो ठीक कैरेक्टर के आदमी को मैं ये मानूंगा कि वो हर सिचुएशन में सजग होकर जी रहा है, जो भी समय आए जो भी जिंदगी मौका लाए वो जागा हुआ जी रहा है, जो होगा वो करेगा, न उस करने के लिए कोई पछतावा है पीछे। पछतावा सिर्फ सोए हुए आदमी को होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि इससे अन्यथा भी मैं कर सकता था। जागा हुआ आदमी कहता मैं जागा हुआ था, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता था, जो हुआ है वो हुआ, बात खत्म हो गई, जो हो सकता था वो मैंने किया, क्योंकि मैं पूरा जागा था, इससे ज्यादा मैं हूं नहीं, इससे ज्यादा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए जागा हुआ आदमी न पीछे लौट के देखता है, न पछताता है, न दुखी होता है। न जागा हुआ आदमी आगे के लिए बड़ी योजना बनाता है, हिसाब करता है, सब तय करके चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जागा हुआ आदमी जीता है, तब तब जीने में जो सघनता आ जाती है उसकी, क्योंकि न वो अतीत में होता है न भविष्य में होता है, वो यही होता है अभी होता है। तो पूरा का पूरा जो इंटेंसिटी चाहिए जिंदगी की सघनता, वो उसको उपलब्ध होता है। और उस क्षण में वो जो जानता है, वो जो आप पूछते हैं कि सब सापेक्ष, उस क्षण में जिससे वो जानता है वो निरपेक्ष, वो जो निरपेक्ष पर ही सारे सापेक्षों का आवर्तन आना जाना है। एक बैलगाड़ी चल रही, सारा चाक घूम रहा है, वो एक कील बीच में बिना घूमे हुई खड़ी, वो जो कि नहीं घूमती है कील, उसी पर चाक का घूमना है। वो कील भी घूम जाएगी चाक गिर जाएगा। तो चाक को घूमते देख के ये मत सोचना कि चाक में न घूमने वाला कुछ भी नहीं, मजा ये है कि वो घूमने वाला चाक किसी न घूमने वाली कील पर ही खड़ा, नहीं तो खड़ी नहीं रहेगा। तो जो सापेक्ष का इतना बड़ा घूमता हुआ दृश्य है, वर्तुल है सापेक्ष का, इसके बीच में एक तत्व बिल्कुल निरपेक्ष है, वही हमें, उसे कोई साक्षी कहे आत्मा कहे ब्रह्म कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तत्व जिसके आंख के सामने से ये सब जाते हैं पर्दे पर सारी तस्वीरें, वो निरपेक्ष। लेकिन इसे हम सघन क्षण में नहीं जान सकेंगे, साधारण अनुभव में नहीं जान सकेंगे, निरपेक्ष है वो भी तो सापेक्ष से सापेक्ष हो जाता है ना। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इसलिए नहीं होता, इसलिए कि सापेक्ष का मतलब क्या है, जो निरपेक्ष अलग है। हाँ हाँ ठीक है ना, यही मतलब हुआ ना, जो निरपेक्ष अलग है ऐसा पूछते हो ना, ना, ना, ना सापेक्ष बन गया ना। असल में असल कठिनाई क्या है, निरपेक्ष से अलग नहीं, निरपेक्ष से अलग नहीं। सापेक्ष का मतलब निरपेक्ष से अलग नहीं, सापेक्ष का मतलब यह है कि जिसके अनुभव के लिए दूसरे की जरूरत है, समझ लेना ठीक से, समझ लेना, जिसके अनुभव के लिए दूसरे की जरूरत है, जिसका अपना अलग अनुभव नहीं हो सकता, रिलेटिव अनुभव ही हो सकता है कभी। फिर समझ लो कि मैं कहता हूं ये पानी गर्म है, तो गर्म शब्द कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठंडे के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक हाथ को गर्म कर लूं और एक को बर्फ से रख लूं और दोनों हाथों को एक ही पानी में डाल दूं, तो एक हाथ को वही पानी गर्म मालूम पड़े, दूसरे हाथ को वही पानी ठंडा मालूम पड़े, ये सापेक्ष हुआ। एक ही पानी है, एक ही बर्तन है, और मेरा एक हाथ गर्म और एक ठंडा, दोनों को मैं डाल दूं तो मेरे दोनों हाथों को पानी की अनुभूति अलग अलग हो, एक हाथ कहे कि गर्म है, एक कहे कि ठंडा, और पानी वही है, और दोनों एक ही पानी में। सापेक्ष का मतलब ये है कि जिसका अनुभव तुलनात्मक है एक, और किसी की अपेक्षा के बिना जो अस्तित्व में नहीं हो सकता, इन इटसेल्फ जो नहीं है, हमेशा किसी और की अपेक्षा से है। और अगर कोई ऐसा अनुभव है जो अपने में ही हो सकता है, जिसके लिए कोई अपेक्षा नहीं, किसी की कोई अपेक्षा नहीं, तो निरपेक्ष हो जाएगा। अब जिससे मेरा कहना है कि वो जो हमारे भीतर बैठा है वो किसी सघन क्षण में अकेला ही होता है, कोई अनुभव नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता, बस वही होता है। जैसे एक दिए की हम कल्पना करें, एक दिया जल रहा है, दीवाल प्रकाशित हो रही है, हम सब पर प्रकाश पड़ रहा है, तो दिया है और हम हैं। हम एक कल्पना करें, क्योंकि वो कल्पना ही हो सकती है अभी, जब तक वो किसी सघन से गुजरना ना हो जाए। एक दिया जल रहा है जिसका प्रकाश किसी पर नहीं पड़ता, सिर्फ दिया ही प्रकाशित हो रहा है, कोई दूसरी चीज नहीं, सिर्फ दिया ही है, और अपने प्रकाश में स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। तब वो स्थिति निरपेक्ष हो गई। तो ध्यान की गहरी या समाधि की जो गहरी अनुभूति है वो निरपेक्ष का एब्सोल्यूट का अनुभव, वहां कोई रिलेटिव की बात नहीं। और एक कण भी उसकी अनुभूति का मिल जाए तो फिर हम सारे सापेक्ष के बीच भी निरपेक्ष हैं। अवेयरनेस का सवाल आता है, अवेयरनेस का भी सवाल है, अवेयरनेस का ही सवाल। मगर आपने जो बताया खेलना पड़ेगा, तो आपके मित्र तो आ ही नहीं पाए ना, क्या हुआ सर? पंद्रह मिनट, क्योंकि वो आए तो फिर भटके ही होंगे, 5 बजे हैं। हम लोग बिल्कुल इसी में कर सकते हैं, और कहीं तो कर ही नहीं सकते, और कहीं तो कर ही नहीं सकते। ये समाज जो बना हुआ है वही समाज रहना चाहिए या इसको भी बदलने की जरूरत है? इसको रोज बदलने की जरूरत है, इसी अनुभव के जरिए बदलेगी? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये अनुभव अगर हो तब तो ये समाज बहुत ही रोज बदल जाएगा, इसको कल वाला होने की भी जरूरत नहीं है। जो आपकी बात कर रहे हैं ये तो वैसे ही हुआ कि जो बदल सकता है हर हर कर्तव्य में वो अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, ये अनुभव में भी हम सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और फिर आगे आगे उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी नहीं, अंत होना भी नहीं चाहिए। तो नार्सिसिज्म और ये एक ही बात नहीं, एक ही असल में कठिनाई क्या है? अनार्किज्म के नाम से जिन लोगों का नाम चलता है दुनिया में, जैसे कोपरकिन या बाकुनिन, इस तरह के जो लोग हैं, इनको अगर बहुत ठीक से समझा जाए तो मैं इनको ठीक ठीक अर्थों में अनार्किस्ट नहीं मानता हूँ। इनकी अनार्की बहुत सीमित है, और वो इतनी है कि स्टेटलेसनेस, राज्य न हो, कोई ऑर्डर न हो, कोई व्यवस्था न हो, और प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो, इतनी इनकी अनार्की है। इस अनार्की पे जो जोर है वो बाहर की सारी व्यवस्था को तोड़ देने पर है। मैं जिस अनार्की पे जोर दे रहा हूँ वो भीतर की व्यवस्था विकसित कर लेने पर है। इन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, मेरा फर्क नहीं रहा ना, इन दोनों में फर्क जो है वो ये है। इसको हम ऐसा समझ ले सकते हैं कि एक आदमी कहे कि सब मकान तोड़ दो, खुले आकाश के नीचे रहो, उसका जोर है कि मकान तोड़ दो, मकान गिरा दो, दीवारें गिरा दो, खुला आकाश ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि मकान के भीतर रहने वाला आदमी खुले आकाश के नीचे एकदम मर जाए, मर ही जाए, रहना तो मुश्किल ही हो जाए, मरने ही संभव हो, क्योंकि मकान के भीतर रहने वाले आदमी की कंडीशन ही है, वो खुले आकाश के नीचे रह नहीं सकता। मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना यह है कि मकान गिराना ना गिराना उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण इस आदमी के भीतर खुले आकाश के नीचे रहने की क्षमता विकसित करना है। जो आदमी है ना, मकान है कि नहीं ये सवाल नहीं, मकान में रहता है कि बाहर रहता है ये भी सवाल नहीं, माध्यम लेकिन इस आदमी के भीतर खुले आकाश के नीचे रहने की क्षमता है, और ये अगर विकसित हो जाए तो ये मकान के नीचे सो तो खुले आकाश के नीचे, और खुले आकाश के नीचे सो तो मकान के नीचे। तो कृपाटकिन और उनके अनार्किज्म में जो बात है वो एक तरह का रिएक्शन है, व्यवस्था तोड़ दो, और वही रिएक्शन बीटल और बीटनिक और हिप्पी में चल रहा है। कुछ ना कृपाटकिन वगैरह को कम्युनिज्म से कोई मतलब नहीं, बल्कि वो दुश्मन थे, क्योंकि कम्युनिज्म मूलतः बिना राज सत्ता के आ ही नहीं सकता उनके ख्याल से ना, क्योंकि कम्युनिज्म लाना पड़ेगा तो राज्य की व्यवस्था चाहिए, तानाशाही चाहिए, तब ला सकोगे, और वो तो मानते नहीं कि कोई व्यवस्था चाहिए। इसलिए वो तो कम्युनिज्म और उनके बीच विरोध था, अनार्किस्ट और कम्युनिस्ट तो दुश्मन रहे आपस में और उनके बीच कोई तालमेल नहीं, क्योंकि कम्युनिज्म आएगा राज्य से और वो है राज्य के दुश्मन। कम्युनिज्म मानता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि राज्य विकसित होते हुए विलीन हो जाएगा, लेकिन अनार्किस्ट मानते हैं कि राज्य जितना विकसित होगा उतना ही मजबूत हो जाएगा, विलीन कैसे हो जाएगा। मेरी स्थिति बहुत और है, मेरे लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य है या नहीं है, व्यवस्था है या नहीं। आदमी ऐसा होना चाहिए जो अव्यवस्था में भी व्यवस्थित रह सके, आदमी ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा आदमी नहीं है तो आदमी हमेशा तकलीफ और दुख और परेशानी में रहेगा ही, क्योंकि मूलतः जिंदगी एक अव्यवस्था है, एक अनार्की जिंदगी है। लाइफ एज सच इनसिक्योरिटी है, वहां कोई सुरक्षा है ही नहीं, सब सुरक्षा भ्रांत है और मानी हुई है, बिल्कुल मानी हुई, और माने हम इसलिए हमें डर लगता है कि असुरक्षा में तो हम एक सेकंड जी नहीं सकेंगे। जो हमारा पिता है वो कल भी पिता है, जो पत्नी है वो कल भी पत्नी है, बेटा है वो कल भी बेटा है, मकान है वो कल भी मकान है, बैंक बैलेंस है वो कल भी रहेगा, इस सबको मान के हम जी पाते हैं। और मेरा मानना है कि इसको मानने की वजह से हम जी नहीं पाते, बल्कि इसको मानने में ही मर जाते। मैं तुम्हें कहानी कहूँ, मुझे बहुत पसंद, एक कल्याण जी एक राजा है और उसने बहुत डर गया, बहुत युद्ध देखे और अपने दुश्मनों को मरते देखा, और अब उसे ऐसा भय लग गया है कि जब मेरे दुश्मन मर सकते हैं तो किसी युद्ध में मैं भी मर सकता हूँ, और जब मैं मार सकता हूँ तो मैं मारा भी जा सकता हूँ। वो मार मार के मारे जाने के भय से पीड़ित हो गया, उसने बहुत मारा, लेकिन अब वो डरने लगा कि जब सब मर सकते हैं तो मैं भी मर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, क्या उपाय करूँ, मरने से तो बचना जरूरी है। तो उसने एक महल बनाया जिसमें वो सिर्फ एक दरवाजा रखता है, सब खिड़कियां भी नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं है, कोई इसका इलाइट नहीं है उसमें, कोई उपाय नहीं है, दुश्मन उसमें से कहीं से घुस नहीं सकता, बाहरी दीवाले पांच दीवालों के पर थे, और उसमें एक दरवाजा, और एक दरवाजे पर हजारों सैनिकों का पहरा, हर सैनिक पर दूसरे सैनिक का पहरा। पड़ोस का राजा उसका महल देखने आया, उसका मित्र है, उसने सुना कि उसने इतना सुरक्षा का महल बना लिया कि दुश्मन उसने भीतर कभी प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसको देखने आया, वो देख के बहुत खुश हुआ और बाहर आके कहता है कि बस चला तो मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा। सच में दुश्मन इसमें जा ही नहीं सकता, चोर नहीं जा सकता, डांकू नहीं जा सकता, हत्यारा नहीं जा सकता, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। वो बाहर महल के विदा कर रहा पड़ोसी राजा को, मकान का मालिक, तब वो धन्यवाद दे रहा है कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा महल देखकर। सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा बुद्धा, वो जोर से हंसने लगा। उस भवनपति राजा ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहा है, क्या बात, कोई भूल रह गई? वो भिखारी कहता, भूल रह गई महाराज, मैं इससे यही भीख मांगता हूँ और ये महल बनकर देख रहा हूँ वर्षों से, और भूल निश्चित रह गई, और मैं कहना चाहता था, कभी मौका भी नहीं मिला, आज आप सामने पड़ गए तो मैं कह दूं, एक दरवाजा है ये खतरा है, ये एक दरवाजा है ये खतरा है, इससे कोई ना कोई घुस सकता है, कोई ना घुस सका तो मौत तो घुस ही जाएगी, आप ऐसा करो भीतर हो जाओ और ये दरवाजा भी बंद कर दो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाओ, फिर कोई उपाय नहीं मौत के घुसने। तो राजा कहता, लेकिन पागल, तब तो मैं मर ही जाऊंगा, फिर मौत को घुसने की कोई जरूरत ही नहीं। वो भिखारी कहता, मर आप अभी भी गए, एक दरवाजे भर पर जिंदा है, जहाँ जहाँ दरवाजे बंद हो गए वहीं वहीं मर गए, मर तो आप गए ही, इतने बचे हैं थोड़े से, इसको भी इंतजाम करो, आप बिल्कुल ही सुरक्षित हो गए। सिर्फ मरा हुआ आदमी ही पूरी तरह सुरक्षित हो, जीवन तो असुरक्षा है, उसको तो खतरा है, उसे मान के और जीने की हिम्मत जुटाने को मैं समझता हूँ जीवन की कला, उससे बच के और भागने की कला तो जीवन की कला नहीं। ये जो असुरक्षा है, खतरा भी है, प्रतिफल है, इसकी स्वीकृति और इसको जीने की क्षमता, ये एक इनर अनार्की, एक आउटर अनार्की नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है राजनाथ जी का, वो चलता है नहीं चलता नहीं, तब तो कुछ लेना देना नहीं। और ऐसे आदमी को मैं सन्यासी कहता हूँ, तो ऐसी भीतरी अराजकता को मान के चल रहा है, ऐसा है यानी इसे आप चौंका नहीं सकते, उस आदमी को सन्यासी कहता हूँ जिसे आप चौंका नहीं सकते, चौंका सकते ही नहीं उसे, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि जिंदगी बहुत चौंकाने वाली। इसे आप चौंका ही नहीं सकते। एक जापान में एक तो फकीर हुआ, एक युवा फकीर है और कयाटो में एक छोटे गांव में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है, सारा गांव पूजा करता है, सुंदर है। और सच तो ये है कि सन्यासी ही सुंदर हो सकता है स्पीकर को, क्योंकि न कोई तनाव है, न कोई दबाव है, न कुछ लेना है न कुछ देना है, सिर्फ जीने ही। ऐसी कितनी सुंदर पूरा खिलता है, सारा गाँव हो गए थे। लेकिन एक दिन बड़ी गड़बड़ हो गई, गांव में एक लड़की को बच्चा हो गया और उसने कह दिया वो सन्यासी से हुआ, सब गड़बड़ हो गया, सारा गांव टूट पड़ा, उसके झोपड़े पे आग लगा दी। सुबह का वक्त है, ठंड के दिन है, वो अपने भूख ले रहा था बाहर बैठा हुआ, जब उसके झोपड़े पे आग लगा दी तो सूरज की तरफ से मुंह हटा के झोपड़े की तरफ बैठ के आँख साफने लगा। आप चौंका नहीं सकते, इससे ठंड लग रही थी, चलो ये भी ठीक है, आँख साफने लगा तो लोगों ने उसे हिलाया और कहा तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ सांपने के लिए नहीं, तुमको यहाँ से उखाड़ देने के लिए। उसने कहा जब तक आँख है तब तक तो सांप लेने दो, तो बात क्या है, वो क्या गया मामला। तो पीछे से उसका बाप आ रहा है और छोटे बच्चे को लिए चला रहा है, उसके ऊपर पटक दिया और कहा हम तो पूछते हो क्या हो गया ये बच्चा तुम्हारा। तो सन्यासी कहता है इज सो, बच्चा मेरा है। और बच्चा रोने लगा तो उस बच्चे को छुपाने लगा और सारे लोग गालियां देते और पत्थर फेंकते और वापस लौट गए, बच्चे को वहीं छोड़ गए। दोपहर भीख मांगने का वक्त हुआ तो बच्चे को लेकर वो गांव में भीख मांगने गए, आज उसे कौन भीख देगा। उससे दरवाजे पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, दो चार लोग उससे कहते भी हैं तुझे आज कौन भीख देगा, जा कहां रहा है, कहता है कि हो सकता है कोई दे दे। कोई पक्का नहीं है क्योंकि कल यहाँ सब देते थे, आज कोई नहीं देता, ऐसा भी हो सकता है, कोई दे दे, कोशिश करनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस दरवाजे भीख मांगता है वही दरवाजा बंद हो जाता है और लोग गालियां देते हैं। फिर आखिर में वो उस दरवाजे पे पहुंचा जिस घर की लड़की का ये बच्चा, तो वहां भी भीख मांगता है, वो कहता है कि मुझे मत दो, उस लड़के के लिए तो कुछ करो, क्योंकि अगर कसूर भी होगा तो मेरा होगा, इसका तो नहीं हो सकता, ये तो बेकसूर है, मेरे पीछे ये लड़का क्यों परेशान हुआ जा रहा है। वो घर के लोगों को, तो लड़की को मुश्किल हो गई जिसका लड़का है, वो पिता के पैर पकड़ लिए, उसने कहा कि मुझे क्षमा करो, भूल हो गई, मैंने सोचा था बात इतनी बढ़ जाएगी, इस सन्यासी से तो कोई संबंध नहीं, असली लड़के के बाप को बचाने के लिए मैंने इसका झूठा ही नाम दिया। उन्होंने कहा कि तू तो पागल है, तो सन्यासी कैसा पागल, ये मूर्ख तो कह सकता, ये मेरा कोई मामला नहीं है। वो नीचे भागा आया, उस बच्चे को छीनता, वो सन्यासी कैसा बात क्या है। तो बाप कहता है कि आपका बच्चा नहीं है, कहता है मेरा नहीं है। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, तुम पागल हो, तुमने कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि किसी न किसी का तो होगा ही, लड़का है तो किसी न किसी का होगा ही, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा है कि किसका। और तुम एक मकान जला ही चुके थे, इनकार करना और दूसरे को जलवाना होगा, और एक आदमी गाली खा ही चुका है और इनकार करना दूसरे को गाली दिलवानी है, फिर इसका फर्क क्या पड़ता है। वो सारे लोग कहते हैं कि इतना अपमान तुमने दिया, तुम एक दफा तो कह देते। वो कहता मैंने तुम्हारा सम्मान कभी चाहा होता, माना होता तो एक उनका की बात थी, वो कभी मैंने माना नहीं था, चाहा नहीं, जैसा हो जाता है उसको कह देते, इसको ही, हाँ इसको ही ना हो। ये इनर अनार्की जो है ये ही मनुष्य को मुक्त करती है, नहीं करती है। चलना पड़े, अच्छी बात। मुझे 5 बजे की ट्रेन से जाना है, 7 बजे तो मिला दो घंटे तो बहुत है, लेकिन इनको वहाँ जाना है, यहाँ से मस्जिद अंदर जाना है, वहाँ काम करना, खाना और फिर जाना नहीं काम का जो ये कविता सुना दीजिए और हमारे चलिए हाँ चल बहुत अच्छा अच्छी बात बहुत अच्छा आइए आ जाए आप क्या करते जी मैं आप से बहुत सुनने की कोशिश कर रहा था, पहली दफा ऐसा ना तब मैं जब आऊँ जरूर मिली है ना, अब तो कल्याण जी सबसे मुझे मिला देंगे ऐसा लगता है, कल्याण जी मुझे मिला देंगे सबसे ऐसा लगता है, आज का टाइम बड़ा टाइम आ रहा है, गुजार हूँ रात में रखे कहीं वक्त ही नहीं, 2:30 बजे वक्त कर रहा है लेकिन एक ही दिन मद्रास जाने का नाम क्या एक मिनिस्टर मास कॉन्टेक्ट टूर पर बाहर निकले मंजिल पर पहुंचने से पहले डाकुओं द्वारा पकड़े गए, रस्सियों में जकड़े गए, कार से उतार के पेश किए गए सामने सरदार के, बुरी तरह हाँप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे, तभी बोल उठा सरदार, डरो मत यार हम तुम एक हैं, डरो मत यार हम तुम एक हैं, दोनों के इरादे नेक हैं, दोनों को जनता ने बनाया है, मुझे नोट देकर तुम्हें वोट देकर तुम्हारे हाथ सत्ता, मेरे हाथ बंदूक, दोनों के निशाने अचूक, हम बच रहे हैं अड्डे बदल कर और तुम दल बदल कर, दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड, जनता को लूटने में दोनों ही फ्रेंड, दोनों के साथ पुलिस हमारे पीछे तुम्हारे आगे, अब यहाँ आए हो तो एक काम कर जाओ, अपनों के बीच जरा आराम कर जाओ, बैंक लूटने के उपलक्ष में हमारे ही पक्ष में आज की रात ठीक 8 बजे तुम्हारा भाषण है, और कल तुम्हारे ही हाथों नए अड्डे का उद्घाटन है। फटी किस्मत तो फटीचर हो गए और जो न पढ़ पाए वो टीचर हो गए और वो बने किस दिन से नेता, क्या कहें देश के सिर पर शनिचर हो गए, एक और सुनिए, एक महानुभाव हमारे घर आए, हमने पूछा तो आंखों में आंसू भर लाए, बोले रिश्वत लेते पकड़ गए हैं, बहुत मनाया नहीं माने, भ्रष्टाचार समिति वाले अकड़ गए, सच कहता हूँ मैंने नहीं मांगी थी, देने वाला खुद दे रहा था और पकड़ने वाले समझे कि मैं ले रहा था, अब आप ही बताइए कि घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, क्या लेन देन भी रिश्वत कहलाता है, क्या लेन देन रिश्वत कहलाता है। मैंने भी उसका एक काम किया था, एक सरकारी ठेका उसके नाम किया था, उसका और हमारा लेन देन तो बरसों से है, और ये भ्रष्टाचार समिति तो परसों से कहां से देंगे, क्या आकाश अनाथालय है, ये संतान कहां से देंगे, भाव घटा दें और बढ़ा दें, तारे भी क्या व्यापारी हैं, और देकर दान शांत कर लोगे, क्या ये हाकिम सरकारी है। तो ईश्वर की रचना है, मानव पर स्वतंत्र है, लोग बीच में ये कैसी जंजीर बताते हैं, जो अपनी तकदीर जानते नहीं स्वयं भी, अचरज है वो औरों की तकदीर बताते हैं। तो किसी के दिल को क्या तोड़ेंगे जो है खुद सूरज के टुकड़े, प्रेमी से क्या मिलवाएंगे जो खुद है साथी से बिछड़े, अपना नहीं प्रकाश ग्रहों में फिर क्या किस्मत चमकाएंगे, मौत से जो कुछ फर्द हो चुके हमें मारने क्या आएंगे। तो आज काल का वो असभ्य मानव विक्षिप्त नए अवसर से पर्वत पेड़ आग और बादल पूजा करता था जब डर से, वो डर सबके अंतर मन में अब भी कुछ कुछ गड़ा हुआ है, और नादा नहीं आज का इंसान मगर भ्रम में पड़ा हुआ है। तो खरबों वर्षों बाद सही पर हमें जान देनी ही होगी, वरना किसी नए सूरज की हमें शरण लेनी ही होगी। तो सूरज भी तो धीरे धीरे जल जल कर मरता जाता है, ये भी तो भगवान नहीं है, स्वयं सिद्ध करता जाता है। तो ले रहस्य खुल गया, चांद पर लोग उतरने ही वाले हैं, और तेरे देवताओं के सर पर कदम गुजरने ही वाले हैं, जो कुछ करता है वो सब इंसान करता है, मेहनत को हम मानव की तकदीर बताते हैं, जो अपनी तकदीर जानते नहीं स्वयं की अचरज है वो। रात का पानी के बूंद की टपकने की आवाज में रात भर लगा है, रोटी बंद करना ही भूल गया, अब क्या छोड़ो कौन बिठाने से उसका रोटी बंद करेगा, अच्छी लगती है लय टपकने दो इसे और अब जिंदा है। किंतु अफसोस जब बूंद का टपकना अनिश्चित हुआ, लय जाती रही, पहले जोर से अब धीरे से, जोर से अब फिर से कहो तुम, फिर से कहो जो आता साल पहले हमने कोशिश की कि हमें कोई नौकरी मिले अच्छी सी, इसी आशा से दरखास्त दे दी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। 20 साल की एज में गुजर गए 8 साल, कोई जवाब नहीं आया। गुजर गए 8 साल, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन प्रातःकाल एक्सचेंज वालों का पत्र आया, इंटरव्यू के लिए गया था बुलाया। हम बल शंकर राजकुमारों की तरह शंकर पहुंचे रोजगार दफ्तर, बताया गया जगह एक खाली है, सर्कस में बंदर की। बताया गया जगह एक खाली है, सर्कस में बंदर की। आग से भूत की लंगोटी भली, सोचकर हाँ कर दी। हमारी डॉक्टरी जांच की गई, फिर 7 दिन तक ट्रेनिंग दी गई कूदने फांदने की। एक रात शो में लाया गया, हंटर के इशारे से ऊपर चढ़ाया गया। उछक उछक कर दिखा रहे थे कलाबाजियाँ, दर्शकगण बुद्धू बने बजा रहे थे तालियाँ। तभी अकस्मात छूट गया हाथ और जागरे कटघरे में शेर के गिरते ही चिल्लाए बचाओ बचाओ। तभी शेर बोला शोर मत मचाओ, तभी शेर बोला शोर मत मचाओ, पेट का सवाल है हमारे ऊपर भी शेर दिखा रहे। पेट का सवाल है हमारे ऊपर भी शेर सिखा रहे, हम भी हैं तुम्हारी ही तरह सिखाए हुए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लगाए। Там нам помогали, жан, давайте поближе, ура, рыбники, не везде.